Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում 3 հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում ու լավ օրեն մաղթում ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանը։ Ասում են ամենաթանկ նվերը ժամանակն է, որովհետև այն նվիրվում է անվերադարձ։ Մենք շնորհակալ ենք բոլոր ընկերներին, ովքեր իրենց թանկ ժամանակը մեզ հետ են անցկացնում և անհամբերությամբ սպասում մեր հերթական եթերաժամին։ Այսօր նույնպես հաճելի զգացումներով ու տեղեկատվությամբ հագեցած թողարկում ենք խոստանում նախ համառոտ ներկայացվելիք նյութերի մասին։ Բարբարի Էջի հյուր Ռաբիլա Էմիլիա տատիկի միակ ցանկությունը խաղաղությունն է աշխարհում ու հայրենիքում։ Միբուր Արև Էջը հյուրընկալել է երկու դստրիկների մայրիկ Աննա Մանգասարյանին, ով երեխաների դաստիարակության մեջ համատեղում է ազատությունն ու խստությունը։ Երեքնուկ անակնկալ Էջը նույնպես խոստանում է հետաքրքիր լինել։ Զարմանալի կենսասեր աշխուժ Ռաբիլա Էմիլիա տատը, ով կյանքի հանդեպ չի չարացել նույնիսկ երբ որդի է կորցրել, ինձ համար կմնա որպես ուժեղ ու բարի մարդու կերպար, չնայած ասածս օրինաչափ է, ուժեղ կարող են լինել միայն բարի մարդիկ, իսկ չարանում են թուլությունից։ Հայ բոլոր մամիկների պես նրա մեծագույն երազանքը խաղաղությունն է։ Ձեր խորցը ինչ սկզբունքներ ավակ դաստիրակալ, հունցք դաստիրակալ։ Օրինակ է համար մենք վար խոխերքը դե բարզա պատար օրիշն, այն վախտ դաստիրակությունը պատահում է։ Օրինակ իմ քուջր տղաս նիա մտալ ցեղակրոն։ Մինել դղան դուս է եկա, ասում այս սիրում չում այդ պենը, որևհետև ասում է դեղ վեր խոխայա ծնվում, ինչ վեր մին դեֆեկտը, սպանում են։ Ասա ես դա սիրում չում, խե պիտի խոխին սպանին, խոն չի պիտի սպանին, խոխան դեպեկտ է վատանին, լեջի տանին, մին պեն անին, հետո նիա մնտալ դաշնակցյունը, իմ տղած դաշնակցյունը նայալ, Հուլիան Աշոտ են գրուպումը, մասնակցալա շշվաբոյի, Մերի բելուն, կրկժանը, խոջալուն, բեշ գնեպեն, որդեպայի, սրխավելդը, իտա վեր զովից։ Լավ տղա է հիլել, մի անգամ ասալա Արսեն, մամոտ ասել է, կտնա ունցու ես շատ եմ սիրում, իմ մամ ասել կղարձել է, կտնա ունցա տխալ, ոտ հատ, երմ կալ, պերակ ուրակ հիլեն ավտոբազումը, իմա Արսեն ասմազանք ընտուալ ասալ, Աշոտ, խոխենք կինամ ընկյամ կջմթում լի ինչանիմ, ասալա օխտոտո իրանց ոտին, մի հատը ինձ ետե պահե, Աշոտ է այդպիսի ղեկավարայել, լավ տղայել, ես սիրի իսիմ էլ շատ ուրան, մի անգամ ալեն են էլ նորագյուղ ալագերմը, ես կեցալում ասում, էլի մամաս կտնա ունցա տխալ, ասում դի ինչան եմ հավ պենաշինել, ուզում տանիմ լի, իմա պան էրպե լի մացվում, գիտամ ստիպեն էր, մենք տղեկի համասալուն, Արսեն, հանեմ ին կնեգեկը, ասվարա մի լակատրիս դուլ մի տամ էդի մամասա, ասարա, քո մամայա Աշոտը եշերա տեսակ, մամայա մաշինը ղարկալ այս ասկելու, եկալն վերգի դասինց ինչ օրակցել, մամա տուխը եկա ասին չէ տես եկալ, ասում մատա, դի ես կիզետը համ մամայիմ համ պապային չայնիմ պավերկյան վիչ, շտե կեցալա հտան կեցալ, ավտոբազան էլա կեցալ էլի հտան կեցալ, այս ես կրվից հետո ինքի կինամա Մասկվա ավարիանում մահան, կրվան պրծալա, բայց դե մահացալ, դե կրվ պրծալ չէ, էլի չի պրծալ, էլի չի պրծալ, մատաղանիմ, էլի չի պրծալ, ես, մուկ կարինք ես գործ են տական տուսինք է կելա, մուկ շատ լավակ տուս կելա, ես տագիտում հենք եվ հենք, հողերը մերնա, մուկ էլ կարը չկե, թորքեն էլ մուկ պենչքան էլ է, թորքը օրիշը, Կոզի էլ հա այն վաղտը ապրելիս ընլել, լավն լալ բայց Էլա մինա էլա յուրաք գոթունն էիս ինլա օրնակ էիս ինլա մրշինան վղճար գոնա էիս բրտ գոնա էիս տներ կտրեիս իրան գրաս գոթունն էիս ինլա ատաղան օրինակ ինչ խորուրդ կտակ մենք վահատե ջահիլներին ընտանիքի երջանկության առումով ոնց անին վեր ընտանիքը ամուրնի պնդնի լավսի տղին անա ոչ մի տեն կախվաշի տղան սիրումա իրն շնազին սիրումա բիգի աղջիկներ այնպես կենա ընտանիքի դա սիրակված ընտանիքից դուսեկած վերասը էս իմ տոնսա իմ խոխասա իմ մարդսա ոչ մի դի չի մատաղա մինես տասնում պսակում ընթաչե մեն ազում սիրում չի մենք կինամա իրուշում բայց հունց կարելի է տիպեն ինի ես օրինակ 40 տարեկանումս ամուսինս կորցրալում, ավարայարան մահացալ։ Բայց, ինձ կարել չի, մինի մին խոսկ ասել, ասի եհակամ ստիկամ դին, պիտի ես ինձ պահիմ, հունց վեր կարելի է պահաց։ Աղջիկը պիտի ամեն ինչով զուսպ լինի։ Այսինքն լավ ընտանիքի գաղտնիքը կնեգնալի։ Կնեգնա, կնեգի վեր օզի, համ ընտանիքը կքանդի, համ էլ կշինի։ Կնեգնա, պարեհարկի կնեգնա, կնեգի բիդի լավ ինի։ Ինչ վեր մին պենկա հասը էս ժամանակակից կյանքում, մենք վավեր, դուք կուզեիք օրիշիներ, ստիչիներ, կամ ինչ վեր պեն վեր գողչըք։ Չէ մատաղ, ես ամեն ինչից էլ գողում։ Դաժե ասեմ մեր ես ղեկավարությունն էլ, էլի շատ լավա, դիժերը ալի ինչ հանի, գրվակինամ, ես դաժե մին կտոր հաս կոտիմ, իմ հաս սեմ կտամ բանակին, իմ հասս, բայց ես ուզիլ չմ գրվ լինի, մատաղանի, մեր բանակը շատ լավնա, ես ուրախում։ Մենք մարդ կանց ջահիլներին ինչ կմաղթիք, ինչ ցանկություն ունի։ Ես մենք երիտասարդությունը կմաղթին վեր խաղաղություն ինի, մեր Արցախ աշխարին, որ էլ գրև չտեսնան, վեր էլ մայրերի արտասունք չկաթի, ցավը տանեմ, ես մինակ էդ կցանկանամ, խաղաղություն լինի, ջահիլները լավ ապրին, աշխուժ ապրին, խաղաղություն լինի ամբողջ աշխարում։ Ապրիկ ծզելեր կան տարիների կյանք, միշտ դատետի լավնիք, միշտ ջահել կենակ, սպասիպը, աստված ուրան աչը ծզրապահ է։ Երեխնուկի առաջին թերթիկը պոկեցինք, թող այն բարություն ու խաղաղություն տարածի աշխարում, իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Բացում ենք մեր ամենաջերմ ու լուսավոր մի բուր արև էջը։ Այսօր հյուրընկալել ենք երկու աղջիկների մայրիկ Աննա Մանգասարյանին։ Երևի բնական է, որ մայրանալու մասին խոսելիս նա զգալի հուզվում էր, դա աշխարհի ամենահրաշալի հուզմունքն է։ Աննայի դստրիկները ազատ արտահայտվելու իրավունք ունեն, ընտանեկան հարցերում իրենց կարծիքը եթե որոշիչ էլ չլինի, համենայն դեպս երեխաները զգում են իրենց կարևորությունը։ Աննա, ձեզ ողջունում ենք մի բուր արև էջի տաղավարում, շնորհակալ որ ընդունել եք մեր հրավերը և ինչպես նախնական զրույցում իմացանք ձեր դստրիկները ինչուիկներ են երկուսն էլ և ակտիվ են, հարցհասեր են, հետաքրքրվող են, կցանկանայինք մի փոքր ներկայացնեք առհասարակ մայրանալուց հետո դուք ինչքան եք փոխվել և ինչպես եք դաստիարակում ձեր աղջիկներին։ Ինձ թվում է, ինչպես բոլոր մայրերի մոտ, իմ մոտ էլ, երբ առաջ անգամ Յուստինայից տվեցին ինձ, դա ինձ համար աներևակայելի երևույթ էր, ես նրան գրկել էի, նայում էի սենց աչքերի մեջ ու նայում էի ու մտածում, իմսա, այդ սա արդեն իմսա, որ չգիտեմ ոնց բացատրեմ, միակ բանա, որ հաստատ իմսա, որ դրանից ենկում ոչինչ չկա աշխարհի երեսին, ու փոխեց կյանքումս ամեն ինչ, փոխվեց տեսակետս կյանքի հանդեպ, արդեն առաջնային դարձավ ինքը, մտածում է իր մասին, հետո նոր իմ մասիս։ ամեն ինչից առաջ արդեն ինքն է ինձ համար, որ առաջ մտածում էի ծնողներս են, կյանքում ու ծնողից, հետո սենց մի հատ երևույթ կա, չէ՞, որ մինչև Մարիանալը ծնողից հենքով մտածում էի, ոնց կարող է ինչ-որ մի բան լինի, որ ծնողիցը առավել հետո, որ նայում էի սենց երեխայիս, ասում է, բայ, այդ ժամանակ էր միշտ մայրս, որ հարցնում էի, ասում է, կունենաս քոնդ, կհասկանաս, որ ինչ է երեխան փոխում ծնողի կյանքում ու ինչ է դառնում ծնողը, այսինքն երբ ծնող ես դառնում, դա արդեն ոնց ես էլի մտածում ծնողի հանդեպ ու երեխայի հանդեպ։ Յուստինայի ծնվելուց հետո ես հասկացա, որ ինչ տվեց ինձ կյանքում Յուստինա։ Լայսկայի ծնունդին արդեն պատրաստ էի, արդեն գիտեի դա ինչ է երեխայի ծնվելը, Մարիանալը, ու մի ուրիշ աշխարհ է Լայսկայի ծնվել ինձ համար, որովհետև արդեն ես հասկանալով էի այդ քայլին գնացը, հասկանում էի արդեն ինչ է մայրությունը, ավելի հասուն էի, լրիվ ուրիշ էր, շատ բարդ էր բացատրել այդ զգացմունքները։ Իդեպ, այսպիսի գլոբալ հարց կա, երբ մայրիկները մտավախություն ունենում են երկրորդ երեխայի հետ կապված, կկարողանան արդյոք այնքան սիրել ինչպես առաջինին, որովհետև թվում է, թե առաջինից այն կողմ այլևս չկա, ոչինչ, նոր աշխարհ է բացահայտում է, եւ այդ նույն երևույթից եւս մեկը չի եղել երբեւե այդ մտավախությունը կկարողանամ արդյոք երկրորդին նույնպես սիրել այնպես ինչպես առաջին։ Նայեք, առաջին ծնվելուց դեռ ոչինչից տեղյակ չես լինում, դա նորություն է, որ քո կյանքը փոխում է լրիվ։ Իմ պարագայում այդպես էր համենայն դեպս, իսկ երկրորդին արդեն հասկանալով ինչ է մայր լինելը, ինչ է երեխան, եւ մտածված գնալ այդ քայլին, արդեն հասկանում է, չէ՞, ինչ է ինձ սպասվում, դա լրիվ ուրիշ է, արդեն ավելի հասուն ես մոտիկանում այդ հարցին։ Սիրո մեջ ես չեմ կարողան հասկանալ, որ ասում են, ես մեկին մի քիչ ավելի եմ սիրում, ես մեկին մի քիչ չեմ կարում, ես այդ բանը հասկանում, ոնց կարելի է երեխաների մեջ սիրո մեջ տարբերությունն է, չէ՞, սիրո մեջ տարբերություն համենայն դեպս իմ մոտ չկա, բայց տարբերություն կա երեխաների մեջ, որ մեկին ընկալում ես յուրովի, մյուսին ընկալում ես յուրովի, կախված իրենց պահվածքից, կախված իրենց աշխարհայացքից, բնավորությունից եւ այլնից, բայց սիրո մեջ դժվար թե։ Դա ստիրակության կարևորագույն սկզբունքներ ունեք երեխաների։ Իհարկե։ Հիմնականում դասերակությամբ զբաղվում եմ ես, չնայած հայրնել երբեմն ասում է իր ասելիքը, ու դրանով պետք է հասկանա, որ ասածը ուրեմն պետք է արվի, բայց հիմնականում զբաղվում եմ ես, մերտան գիտեք ոնց է, ես մի քիչ միգուցե մեր հայկական զուտ տրադիցիոն ձև չեմ դասերակում իմ երեխաներին, թողնեմ նրանք ավելի ազատ մտածեն, թողնեմ նրանք արտահայտեն իրենց կարծիքը, մերտանը չկա տես բան, որ եթե դա ընտանիքին է վերաբերվում, ապա եթե քնարկում ենք հայրիկի հետ, երեխաներն է կարող են ներկա լինել, եթե ցանկանում են, եթե չեն ցանկանում, դա իրենց խնդիրն է, բայց ես չեմ դնում այդ բանը, որ եթե մենք խոսում ենք մեր ընտանիքի մասին, որոշում ենք ասել մեր ընտանիքի համար, երեխան իրավունք չունի մասնակցել, ինքն էլ ունի իր իրավունքը, իր կարծիքը հայտնելու տվյալ հարցում։ Հիմնականում խիստ մայրիկ եմ, չեմ կարող ասել ես խիստ մայրիկ չեմ։ Եթե դու ուզում ես կյանքում հասնել ինչ-որ մի բանի, թե դու ինձանից պահանջում ես տվյալ բանը, ես էլ ունեմ քեզանից պահանջելու։ Եվ եթե դու ինձանից պահանջում ես սա, ես էլ քեզանից պահանջում եմ այսօրվա դրությամբ քո պարտականությունը, դպրոցում լավ սովորես, լինես նորմալ մարդ, եւ ես քեզանից չեմ պահանջում, դու դպրոցում ստացիր, լավ գնահատական սովորի, ոչ թե կարևորը գնահատական չէ, կարևորը սովորելն է, իմ մոտ միշտ այդ բանը եղել է, ու ես հիմա իրանց էլ երբևիցե չեմ հարցում, ինչ է կստացել դպրոցից, որ դպրոցից գալս է, դու միշտ հարցում եմ, ինչ է կարել դպրոցում, ինչ ես դու դպրոցից այսօր բերել տուն, միշտ հարցս դա է լինում, ու ես իրանցից պահանջում եմ, որ եթե դու ուզում ես ինձանից այս բանը, դու արա դա, դու բե ինձ դպրոցից ինչ որ մի բան, որ հետո ես քեզ տարեվերջին տամ քո ուզածը։ Չգիտեմ, փոխադարձության սկզբունքով մի գուցե սխալ եմ անում, բայց գտնում եմ, որ համենայն դեպս սայլ է մեթոդ, պատասխանատվության զգացումը, մի գուցե հետո մտածում եմ, որ փոքրուց երեխան պետք է հասկանա, որ կյանքում ոչինչ չի տրվում այնպես, օդից ոչինչ չի գնի, ինչ որ մի բան հասնելու համար դու պետք է աշխատես, դու պետք է դա ստանաս, եւ չարչարմունքի հիման վրա պետք է ստանաս, քանի որ նա երեխա է, ու կարող է հիմա ինչ որ միտեղ մտածում են, որ Մարիկը շատ դաժան է իրանց հանդեպ, բայց ինձ թվում է, որ տարիներ հետո նրանք ասեն շնորհակալություն, որ դու մեզ սովորեցրել ես այս ձեր։ Կյանքի հանդեպ պատրաստված մեծանան կարևորը, հետո որ դժվարություններ հանկարծ լինեն, իսկ դրանք կլինեն անշուշտ, որ անելանելի վիճակի մեջ չհայտնվեն։ Իհարկե, այս վերջերս Յուստինան գնաց մաթեմատիկայի օլիմպիադաներն էին, որ առաջի երկրորդ փուլը անցավ ու արդեն շատ ծանր էր տանում, մտածում էր, որ հնարավոր է երրորդ փուլը չանցնի, շատ լացում էր եւ այլն։ Միշտ ասում եք, դες կյանքում ո՞րն է, դու փորձիր դու քո ուժերը գնահատել, քո ուժերդ իմանալու համար ու կյանքում թոսալինի քո այն բարդությունը, որ դու իմանաս, որ կյանքում ամեն ինչ չի, որ դու կարաս հաղթահարես, կյանքում պիտի լինեն այնպիսի բարիերներ, որ դու չես կարալու հաղթահարես, ու պետք է չհաղթարած բարիերների համար շատ ծանր տանել կամ լացել կամ ինչ որ մի բան անել, բայց դա կատաստրոֆիկ չի ո՞վ։ Այո, ամեն ինչ կյանքը շարունակվում է։ Ես դա եմ մտածում, որ երեխային պետք է փոքրուց ցույց տալ, որ կյանքում կան նաև բարդություններ, կյանքում կան դժվարություններ, որ երեխան պետք է պատրաստ լինի նաև այդ դժվարությունները հաղթա։ Ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ ինչ որ բանի չես հասնում, դաս քաղում ես։ Իհարկե։ Պրոցեսից այդ։ Իհարկե։ Այդ գործընթացից դաս քաղում է անկասկած, սխալների վրա են սկսում աշխատել, քանի որ դուք արդեն փորձառու մայրիկ եք։ Ինչ կարող եք ասել այն կանանց, ովքեր դեռ նոր են պատրաստվում մայրանալ։ Դա այն բերքն է, որ ամեն մարդ իր կաշվի վրա պետք է զգա, դա խոսքերով անհնար է բացատրել։ Եվ թե Աստծո կողմից տված ամենամեծ հաճույքն է իգական սեռի ներկայացուցիչներին, որ դա կարող են զգալ։ Ես չգիտեմ, ես չեմ ասում, ուրիշ ինչ խոսքերով կարելի է դա բացատրել։ Եվ անշուշտ որպես երկու արևների մայրիկ, ձեր բարեմաղթանքը բոլոր նրանց, ում տանը այդ արևները փայլում են։ Դե իհարկե, իմ տան մի բուր արևները, դստրիկներս են, որոնք մեր տան լույսն են, արևն են, շողն են, մեր տան ուրախությունն են։ Եվ կցանկանայի բոլոր հայ ընտանիքներում լինեին շատ-շատ արևներ։ Եթե իմ տանս երկուսն է, ես կցանկանայի բոլորի տանը լինեին կրկնապատիկն ու եռապատիկը։ Արևը մի հատ է, բայց երեխաների պարագայում այդ արևները այնքան շատ պետք է լինեն, այնքան լուսավոր պետք է լինեն բոլոր ընտանիքներում, որ բոլորը հաճույք ստանան այդ արևներից, ուրախությունից, նրանց աչքերի փայլից, ամեն ծնող մի ուրիշ ձևից քավորվում է, մի ուրիշ ձևի երանդ է ստանում, կյանքին նայում է ավելի վարդագույն աչքերով, որ շատ դժվարությունների լինում կյանքում մեր պարագայում ամենայն դեպս, երբ նայում ես նրանց աչքերի մեջ, արդեն մի ուրիշ ձևի դու լիցքավորվում ես, հասկանում ես կյանքի իմաստը, այդ լույսը։ Ձեր արևներին էլ մաղթենք, որ շատ երկար ու պայծառ լուսավոր են ձեր օջախը, և որ բոլոր խոչընդոտները նրանց հետ հաղթահարելի լինեն։ Շնորհակալություն շատ, շատ։ Երեքնուկի երկրորդ հերթիկն էլ պոկվեց։ Մեր բոլոր ընկերներին, անկախ նրանից որտեղ են մեզ լսում, մաղթում ենք բարձր տրամադրություն, լավատեսություն և դժվարությունները հաղթահարելու կամք։Այժմ բացում ենք երեքնուկ անակնկալ էջը, որն այսօր կներկայանա մարդու աչքերի մասին մի շարք հետաքրքիր տեղեկություններով։ Յուրաքանչյուր աչք պարունակում է 107 միլիոն բջիջ և բոլորն էլ զգայուն են լույսի հանդեպ։ Մարդու աչքը մեկ վայրկյանում կենտրոնանում է 50 առարկայի վրա։ Աչքերն օգտագործում են ուղեղի ռեսուրսների 65%-ը։ Տիեզերագնացները տիեզերքում չեն կարող լաց լինել ձգողականության պատճառով, արցունքները հավաքվում են փոքրիկ գնդիկներով և սեղմում աչքերը։ Թարթումը տևում է 100-ից 150 միլիվարկյան և մարդը կարող է թարթել 5 անգամ 1 վարկյանում։ Աչքերը հիմնականում նույն չափսին են մնում, ինչ որ ծնվելիս։ Կանանց 2%-ի մոտ գենետիկ մուտացիա է առկա, որի շնորհիվ կարողանում են 100 միլիոն գույն տեսնել։ Եթե լուսանկարում մարդու աչքերից մեկն է կարմիր լույսով դուրս գալիս, ապա հնարավոր է, որ տվյալ մարդն աչքերի ուռուցք ունի։ Մարդկային աչքի ընկալման համար բարդ գույներ կան, որոնք կոչվում են անհնար գույներ։ Դուք կարող եք տեսնել մեկ այլ մարդու ակնախնձորի միայն 1/6 մասը։ Արական սեռի յուրաքանչյուր 12-րդ ներկայացուցիչը դալտոնիկ է։ Մարդը չի կարող փռշտալ բաց աչքերով։ Մարդկային մարմնի բոլոր մկաններից ամենաակտիվը աչքերը վերահսկող մկաններն են։ Մայա ցեղի բնակիչները շլությունը գրավիչ են համարում և փորձում էին այնպես անել, որ իրենց երեխաները շիլ ծնվեն։ Մարդկային աչքը կարող է տարբերակել մոխրագույնի մոտ 500 երանգ։ Այսօրվա համար այսքան ենք նախատեսել մեր շատ սիրելի ունկնդիրներ։ Հավատացեք սեփական ուժերին, եղեք լավատես և կյանքը ձեր հավատն ու լավատեսությունն արդարացնող առիթներ կընձեռի։ Հաղորդման խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանն ու հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը ձեզ հրաժեշտ են տալիս առաջիկայում նոր հանդիպման ակնկալիքով։